पंचदशी ग्रंथ के चतुर्दश प्रकरण विद्यानंद विद्यावस्था और फलावस्था चिदाभास की होती है। परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति निरंकुश तृप्ति अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद परोक्ष ज्ञानम एव तत्। इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। बराह उपनिषद में कहा गया। कौन सी उपनिषद में? बराह उपनिषद में कहा गया अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद, ब्रह्मा है, रस्सी है, दसवां व्यक्ति है। अब जानते हैं पीछे सब दसमो अस्ति, दसमः अस्ति। इसी प्रकार सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा अस्ति, इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। और अहम ब्रह्मेति चेद वेद साक्षात्कार उच्यते, साक्षात्कार मतलब अपरोक्ष ज्ञान। साक्षात्कार इसलिए बोला कि अपरोक्ष ज्ञान दृढ़ होना चाहिए। अपरोक्ष ज्ञान भी दृढ़ होता है। अपरिपक्व अपरोक्ष ज्ञान, परिपक्व अपरोक्ष ज्ञान, प्रतिबद्ध अपरोक्ष ज्ञान, अप्रतिबद्ध अपरोक्ष ज्ञान, अप्रतिबद्ध अपरोक्ष ज्ञान को कहा जाता है साक्षात्कार। धर्म है ना, श्रवण करने पर अपरोक्ष ज्ञान तो होता है कुछ लोगों का कहना है, लेकिन दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, विपरीत भावना रहती है। अपरोक्ष ज्ञान होता है लेकिन वास्तविक अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है श्रवण मात्र से। इसलिए मनन भी करना होता है और निधिध्यासन भी करना होता है। तो विपरीत भावना संशय पूर्वक विपरीत भावना की जब निवृत्ति हो जाती है तो वो अपरोक्ष ज्ञान अप्रतिबद्ध अपरोक्ष ज्ञान हो गया। इसको कहा जाएगा साक्षात्कार। आत्मा का साक्षात्कार मतलब संशय विपरीत भावना न हो, मेरा स्वरूप ब्रह्म है। तो ये परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान भी चिदाभास की बदलाई। और जो है शोक निवृत्ति और निरंकुश तृप्ति, ये भी चिदाभास की अवस्था है। उसी को यहां पर कहा तृतीय श्लोक में, दुखाभावश्च कामाप्ति कृतकृत्तो अहमित्यसौ प्राप्त प्राप्योहमित्येव चातुर्विध्यम उदाहृतम्। दुख की निवृत्ति है दुखाभाव। अब बताया जाएगा आगे, सभी दुखों की निवृत्ति हो जाती है। न्याय के अनुसार एक विंशति दुख, 21 दुख है, सबकी निवृत्ति हो जाएगी, आत्यंतिक निवृत्ति। कर्म से उपासना से जितने भी दुख की निवृत्ति होती है वो आत्यंतिक निवृत्ति नहीं, दुख का प्रागभाग बैठा है। सुषुप्ति में जाते हैं दुख की निवृत्ति होती है, आत्यंतिक नहीं होती है। इसलिए निवृत्ति का विशेषण आत्यंतिक, आत्यंतिक निवृत्ति मतलब जिस समय दुख की निवृत्ति होगी उस समय दुख का प्रभाव ना हो। उपासना करते हैं, प्रकृति की उपासना करते हैं कई करोड़ कल्प पर्यंत, जैसे सुषुप्ति में अपना मन लीन हो जाता है, दुख नहीं होता है, विक्षेप नहीं होता है। इसी प्रकार उपासना से जो फल मिलता है प्रकृति लय बोलते हैं उसको, प्रकृति लय। जैसे सुषुप्ति में लय होता है मन, इसी बगैर उपासक का मन भी लय हो जाएगा प्रकृति में। ये प्रकृति उपासना का फल, मैं प्रकृति हूँ, त्रिगुणात्मक हूँ, ये भी उपासना है। तो अंग्रह उपासना करके शरीर छोड़ेगा तो मन लीन हो जाएगा शरीर छोड़ने के बाद, इसलिए दुख नहीं होता। दुख की निवृत्ति तो होती है लेकिन आत्यंतिक नहीं होती है, समझ ना। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान से दुख की निवृत्ति होगी ये आत्यंतिक है, दुख का हेतु नहीं रहेगा, दुख का हेतु नहीं रहता है। अविद्या की निवृत्ति हो गई, दुख का हेतु तो कौन, अविद्या है, वो अविद्या रही नहीं। और जितने भी कामनाएं थी और सब पूरी हो गई, धर्म है ना। कामना जितनी थी, अनात्मा विषयणी कामना थी, उसका मूल तो अविद्या है। कामना का मूल कौन है, अविद्या। और जहां जहां पर कामना है तो समझ लो कि अविद्या है, बात समझ में आई। यत्र यत्र कामना तत्र तत्र अविद्या, ऐसी व्याप्ति बनाओ। कामना है इसका मतलब अविद्या है, यत्र अविद्या नास्ति तत्र कामना अपि नास्ति, व्याप्ति हो गई, बात समझ में आई। आप बोलेंगे फिर ज्ञानी को की इच्छा क्यों होती है, अविद्या जब है नहीं तो फिर इच्छा खाने पीने की इच्छा क्यों होती है, वो बाधित है। इसको क्या बोलते हैं, बाधित, बाधित अनुवृत्ति, वहां पर अविद्या नहीं है, ऐसा होता है। तो जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो कामना का जो हेतु है अविद्या, उसकी भी निवृत्ति हो गई। इसलिए कह रहे हैं आत्मा का साक्षात्कार हो जाने पर कामना की पूरी हो गई, कामना पुनः नहीं हो सकती। आगे बताया जाएगा किमिच्छन कस्य काम आया शरीरम अनुसज्ज, अभी श्लोक आने वाला है, पीछे भी गया था अभी भी आने वाला है। तो इसलिए कहते हैं कामाप्ति ही कामानाम आप्ति ही कामाप्ति, कामना की पूरी हो गई, मतलब पुनः कामना नहीं हो सकती है। कभी कभी जो है विद्या अवस्था में जो है ना, लगता है कि हमारी कामना पूरी हो गई। कब, विद्या अवस्था में, जिस समय है हाँ विद्या में श्रवण आदि में लगे है ना, लगता है कि हमारे में कोई कामना नहीं है। अभी विषय आया कहाँ, लोग बोलते हैं हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, कोई भी सुख नहीं चाहिए, लेकिन वो सुख भोग आया कहाँ, धर्म है ना। वैराग्य की परीक्षा कब होती है, विषय की प्राप्ति होने पर वैराग्य की परीक्षा होती है। जैसे नचिकेता है ना, वो नचिकेता पास हो गया, वैराग्य में पास हो गया, विषय का प्रलोभन दिया गया फिर भी कामना नहीं, धर्म है ना ऐसा। तो कह रहे हैं जब ज्ञान हो गया तो कामना की पूर्ति स्वाभाविक है, कामना हो ही नहीं सकती है। और जब साध्य की प्राप्ति हो गई तो साधन में इच्छा क्यों होगी, साध्य जब तक प्राप्त नहीं हो रहा है तब तक साधन में लगे हो, है कि नहीं। जब साध्य पूरा हो गया, मोक्ष जब प्राप्त हो गया तो मोक्ष के लिए साधन रहेगा, हाँ। साध्य जब तक नहीं है तब तक आपके पास साधन है, साध्य जब तक प्राप्त नहीं हो रहा है तब तक आपके लिए साधन है, साध्य जब प्राप्त हो गया तो साधन की क्या आवश्यकता है, धर्म है। सब जितने साधन है ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ये हो गया साधन नहीं, ये कब तक है, जब तक हमको मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है तब तक, है ना। भोगी के लिए भी साधन है और मोक्ष के लिए भी साधन, शरीर ही है बस, मनी है, एक मन से ही भोग होता है और एक मन से ज्ञान भी होता है, मोक्ष भी होता है कि नहीं। मन एवं मनुष्याणम कारणम बंध मोक्ष बंधाय विषयासक्तम, वही मन देखो, विषयासक्त मन भोग का साधन है, और वही मन जब निर्विषय हो जाएगा, मुक्ते निर्विषयम स्मृतम, मुक्ति के लिए मन कैसा मन, निर्विषक, जगत को जो विषय नहीं करेगा, मतलब जगत के प्रति जो वैराग्य हो जाएगा, तो वही मन साधन हो गया। इसी का स्थूल शरीर भी समझ लो, केवल सूक्ष्म शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर जैसे दोनों के लिए साधन है, स्थूल शरीर भी दोनों के लिए साधन है। लेकिन साध्य जब पूरा हो गया, प्राप्त हो गया, तो साधन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कहा कृतकृत्य अहम, मैं तो कृतकृत्य हो गया, मतलब मेरे लिए करने योग्य और कुछ रहा नहीं है ना, ऐसा मानता है ज्ञानी। और जो एक परमानंद का साक्षात्कार हो गया और प्राप्तव्य कुछ अवशिष्ट नहीं रहा, ये चौथा कहा। देखो प्राप्त प्राप्यो अहम इत्येव, प्राप्त प्राप्य ये न, प्राप्त करने योग्य को कहा जाएगा प्राप्य, प्राप्तम योग्यम प्राप्यम, प्राप्त करने योग्य कौन है, प्राप्त करने योग्य है होता है अपना स्वरूप, यहाँ पर है सत्य, ये समझ लो, सत्य प्राप्त करने योग्य है, असत्य प्राप्त करने योग्य है नहीं है। तो यहाँ पर सत्य तो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा, यही सत्य है कि नहीं। और वही जब प्राप्त हो गया और अप्राप्तव्य कुछ भी रहा नहीं, कोई भी शेष नहीं रहा, सब पूरा हो गया, क्यों, उसी में ही सारा का सारा सुख अंतर्भुक्त है। धर्माया जैसे दृष्टांत दिया जाता है कई जगह पर, कई प्रकार के कार्य को करने के लिए कई प्रकार के जल की आवश्यकता पड़ती है, पीने के लिए जो फिल्टर जल चाहिए है कि नहीं, स्नान के लिए दूसरा जल चाहिए है? और बर्तन आदि धोने के लिए दूसरा जल चाहिए नहीं। लेकिन आपको गंगा जी का जल प्राप्त हो गया तो तालाब के जल में आप नहा सकते हो, बर्तन धो सकते हो, लेकिन पी तो नहीं सकते ना है? लेकिन गंगा जी का जल सब कर सकते हैं आप। ये गंगा जी के जल की प्राप्ति से सारा कार्य आपका पूरा हो गया, पूरा हो गया कि नहीं। इसी प्रकार ये जो परमानंद है वो जो प्राप्त हो गया स्वरूप से, हाँ स्वरूप से प्राप्त होना चाहिए, परोक्ष से नहीं होगा। कि कुबेर के पास बहुत धन है तो परोक्ष ज्ञान तो आपको हुआ, तो उससे क्या आपके दुख की निवृत्ति होगी? इसी प्रकार जो है ब्रह्म का स्वरूप अथवा आत्मा का स्वरूप आनंद है, तो उससे आपको आनंद मिलेगा। आत्मा का स्वरूप आनंद है, आपने जान लिया, परोक्ष ज्ञान हो गया। हाँ विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप क्या हुआ, आनंद है कि नहीं। अरे अयम आत्मा ब्रह्म महावाक्य बोलता है, हाँ? कि आत्मा का स्वरूप ब्रह्म ही है, लेकिन मेरा स्वरूप आनंद ब्रह्म, ये तो ज्ञान आपको हुआ नहीं है कि नहीं। इसलिए आत्मा ब्रह्म आनंद स्वरूप है, इतने ज्ञान से आपको दुख की निवृत्ति नहीं होगी, प्राप्त विशेष है अभी पूरा नहीं हुआ है ना। इसलिए यहां पर क्या समझना है, प्राप्त प्राप्यो अहम जो कहा ना, देखो है ना, मेरा स्वरूप आनंद है, ऐसा जब ज्ञान हो जाता है और वैशेषिक सुख जितने भी थे ना, और सब पूरा होगा, इच्छा नहीं रहेगी फिर, है कि नहीं। विषय से होने वाला जो सुख जितने भी है वो तो प्रतिबिंबित आनंद है ना, और स्वरूप आनंद जो होता है वो बिंब आनंद है। तो बिंब आनंद की प्राप्ति हो जाती है तो वैशेषिक जो आनंद है प्रतिबिंबित आनंद, उसकी ओर प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए ज्ञानामृत योगिना पयासा किम प्रयोजनम, पैंगल उपनिषद में कहा गया, ज्ञान से जो अमृतत्व की प्राप्ति होती है तो वैशेषिक जो सुख होता है दूध मलाई से होने वाला सुख, उसका कोई प्रयोजन ज्ञानी के लिए नहीं होता है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि मेरा स्वरूप जो आनंद है उसका जब साक्षात्कार हो जाता है तो जितने भी प्राप्त करने योग्य था वो सब पूरा हो गया, कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा। ये चार प्रकार बता दिया। दुखाभाव कहने से शोक निवृत्ति है ना, अंधिरंकुश तृप्ति को इस प्रकार समझ लो, कामना के सब पूर्ति हो गई, जितना करना था कर लिया और कोई भी करने योग्य शेष रहा नहीं। हाँ समझ में ना। हाँ कर्तव्यम अस्ति चेत, श्रुति बोलती है पैंगल उपनिषद, ज्ञानामृत योगिना न किंचित कर्तव्यम अस्ति, ज्ञानी के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता है। कर्तव्यम अस्ति चेत, श्रुति बोलती है पैंगल उपनिषद, कर्तव्य यदि है, यदि कोई मानता हो, न स तत्वविद, उसको तत्ववेत्ता नहीं कहा जाता है। भाई ध्यान में रखिएगा, अब बोलेंगे वेदांत का प्रचार प्रसार करना चाहिए, अपने लिए नहीं हो तो दूसरे के लिए होना चाहिए, लोक संग्रह करना चाहिए। अरे ज्ञानी का लोक संग्रह क्या है? ज्ञानी का लोक संग्रह यही है, ध्यान में रखना, कि जिस साधन को अपना करके ज्ञानी अपना साक्षात्कार कर लिया। हाँ लोक संग्रह क्या चीज है ध्यान में रखना, ऐसे नहीं कि ज्ञान होने के बाद उनको इच्छा होती होगी ज्ञानी को अपने लिए ना दूसरे के लिए, ऐसा नहीं, दूसरे के लिए भी इच्छा नहीं होती है ज्ञानी में। बस भाई एक जब आत्मा का साक्षात्कार हो गया तो कोई आत्मा अवशिष्ट रहा क्या? ऐसे नहीं कि मैं ज्ञानी हुआ ये सब अज्ञानी है, ऐसा नहीं है तात्पर्य। फिर कैसा? हाँ ध्यान से सुनिएगा, जिस साधन को अपना करके ज्ञानी ज्ञान को प्राप्त कर लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया, ज्ञान हो गया तो वो साधन की जो धारा चल रही थी वो धारा रुक जाएगी कि चलती रहेगी? कुछ समझ में आया? निष्काम कर्म, उपासना है ना, अध्ययन अध्यापन, ये सब करते हुए ज्ञानी ज्ञान को प्राप्त किया, ठीक है जी। और ज्ञान हो गया तो जो धारा चल रही थी उनके शरीर से, किससे चल रही थी धारा? आत्मा से चल रही थी कि शरीर से? बराबर ना, शरीर से। वो धारा रुक जाएगी? हाँ धारा बोल देना, इसलिए धारा, वो धारा रोकती नहीं। नहीं ऐसा नहीं कि ज्ञान हो गया तो शरीर छूट जाएगा, ऐसा नहीं है तात्पर्य। यदि छूट जाएगा मानेंगे फिर साधक किसके पास जाएगा? फिर श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुवा अविगच्छेत, ये श्रुति बोलती है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए साधक को, हैं? और ज्ञान हो जाएगा तो धारा टूट जाएगी, शरीर छूट जाएगा तो किसके पास जाएगा साधक? इसलिए लोक संग्रह इसको ध्यान में रखा कि लोक संग्रह क्या चीज है ना। जिस साधन को साधन करने से दो हो गया, बाह्य साधन और साक्षात साधन। बाह्य साधन है कर्म, उपासना, योग आदि जितने विषय हो गए बाह्य साधन, बहिरंग साधन, ठीक है। और श्रवण मनन निध्यासन ये हो गया अंतर्गत साधन। इस साधन को अपना करके ज्ञाने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो इस शरीर की जो धारा चल रही थी ना साधन की, वो धारा टूट जाएगी। हाँ, आदत मतलब धारा है ना। तो जैसे दृष्टांत देते हैं कि पंखा चल रहा है हाँ, और बिजली चली गई, तो बिजली चली गई तो पंखा पूरा रुक जाएगा, चलेगा ना? क्यों चलेगा? विद्युत जो है ही नहीं, वेग, उसको बोलते हैं वेग। नया के लोग उसको बोलते हैं वेग। वो वेग जब तक है तब तक वो पंखा चलता है, आए समझ में? इसी प्रकार वो जो संस्कार रूपी जो वेग चल रहा था शरीर में, किसमें? शरीर में, स्थूल शरीर में, अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में, वो जो धारा चल रही थी संस्कार, वो संस्कार जब तक है, उसको कोई कोई अविद्या लेश भी बोल देते हैं, उसी का नाम संस्कार है। वो संस्कार के अनुसार ही ज्ञानी के शरीर से वो कार्य होता रहता है, बस नहीं, उसका कोई संबंध नहीं। ज्ञानी का ना सूक्ष्म शरीर के साथ कोई संबंध है, ना स्थूल शरीर के साथ कोई संबंध है, फिर भी वो धारा चलती रहती है, बात समझेगी नहीं? हाँ, संबंध नहीं। जैसे श्रुति एक जगह पर कहती है, अहम् ब्रह्मेति निश्चित्य अहम् भावम् परित्यज्य सर्वम् एव लयो जाति सुक्त हस्तस्थ पुष्पवत्। एक जगह पर श्रुति कहती है, कैसा ज्ञान हो गया हो? अहम् ब्रह्मेति निश्चित्य, मेरा स्वरूप ब्रह्म ऐसा साक्षात्कार हो गया, उसमें अहमता भी नहीं रहेगी। अहम् भावम् परित्यज्य, शरीर में अहमता नाम की भी चीज उनको नहीं रहेगी ज्ञानी की। दो बातें हो गई, अहम् ब्रह्मेति निश्चित्य, मेरा स्वरूप ब्रह्म ही ऐसा जिसको निश्चय हो गया, शरीर में अहमता नहीं रहेगी। अहम् भावम् परित्यज्य, अभी श्लोक आएगा बताएंगे आपको, है ना? तो फिर जो है उस शरीर में कैसे क्रिया होगी? शरीर में जब संबंध नहीं रहा ज्ञानी का, अहम् भाव नहीं रहा, तो मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ हाँ, ये व्यवहार कैसे कर रहा है ज्ञानी? उसी प्रकार कर रहा है जैसे सुप्त हस्तस्थ पुष्पवत, सोया हुआ कोई पुरुष है, दूर में व्यक्ति सोया है ना? पहले मान लीजिए पुष्प रखा था हाथ में और नींद आ गई, वो सो रहा है, दूर से तो दिख रहा है व्यक्ति को, देखो इनके पास कितना बढ़िया पुष्प है, बैठे बैठे सो गया वो, और हाथ में क्या है? पुष्प है ना? पहले पुष्प का स्पर्श का ज्ञान भी हो रहा था उनको, गंध का ज्ञान भी हो रहा था, रूप का ज्ञान भी सब हो रहा था पहले, है ना? अब निद्रा आ गई, निद्रा आ गई, दूसरे को तो दिख रहा है व्यक्ति को, देखो पुष्प कितना बढ़िया है, उनको बड़ा अच्छा लगता होगा, गंध भी बहुत बढ़िया आती होगी, आप मानेंगे कि नहीं दूर से? लेकिन उनको कोई संबंध है पुष्प का? लेकिन हाथ में पुष्प है? हाँ, आया समझ में? इसी प्रकार जिसको जो ज्ञान हो जाएगा, किस प्रकार? अहम् ब्रह्मेति निश्चित, उसी के लिए कहा सर्वम एव लयो जाति, जितने भी थे संबंध स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ, उसके व्यवहार का भी जितने भी थे, सब खत्म हो गया। बिना संबंध से ही गाड़ी चलती है, आया समझ में? किसकी गाड़ी? है ना? इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर कहते हैं जो परमानंद का साक्षात्कार हो गया और प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं रहा, पूरा हो गया, मतलब दूसरे के लिए भी नहीं, अपने लिए भी नहीं, और दूसरे के लिए जो दिखता है ज्ञानी से, वो किससे? प्रारब्ध से, उसी का नाम प्रारब्ध समझ लो। और शरीर में जब तक संस्कार है, प्रारब्ध है, तब तो वो चलता रहता है, बिना संबंध से वो चलता रहता है ना? तो ये पहला है दुख निवृत्ति को बता दिया, दुखाभाव, और ये चार जो है निरंकुश तृप्ति, तृप्ति पूरी हो गई, अतृप्त नहीं है, पूरा तृप्त हो गया है ना। साक्षात्कार से ही तृप्त होगा व्यक्ति, बिना साक्षात्कार से कभी भी तृप्त नहीं हो सकता है। चार बतला दिया। आगे देखो, ये जो विद्या का फल बतलाया पहला दुखाभाव है ना, तो दुख की निवृत्ति को बतलाई। तो दुख क्या है यहाँ पर? दुख तो अनेक प्रकार के दुख होते हैं, लेकिन दुख को दो प्रकार समझ लो। यहाँ पर होने वाला दुख और स्वर्ग में ब्रह्मलोक में वहां पर भी होने वाला दुख है, लेकिन जो साधक है किस दुख को निवृत्त करना चाहेगा? यहाँ का दुख को निवृत्त करना चाहेगा कि स्वर्ग के दुख को निवृत्त करना चाहेगा? अरे वहां जाना ही नहीं चाहता है, तो वहां का दुख क्यों निवृत्त करना चाहेगा? है कि नहीं सच में? स्वर्ग तो जाना ही नहीं चाहते हो ना, स्वर्ग लोग जाना चाहता है ना ब्रह्म लोग जाना चाहता है, इसी शरीर में ही परमानंद को प्राप्त करना है, समस्त दुख को निवृत्त करना है ना। लेकिन जो अज्ञानी है ना, वो स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग या दुख को दूर करना चाहता है, स्वर्ग या सुख को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन ये तो साधक की बात चल रही है ना। पहले दो प्रकार दुख को कह रहे हैं, देखिए चार नंबर श्लोक में, निवर्तनीयम दुखम विभजते, मिला आपको सब? ये चौथी कारिका के ऊपर अवतरण है, जिस दुख को हटाना है उसको बोलते निवर्तनीयम, ठीक है ना, निवर्तन करने योग्य, हटाने योग्य, हटाने योग्य को बोला जाएगा निवर्तनीय दुख, उसका विभाग कर रहे हैं, है ना, विभाग कर रहे हैं। देखिए, एही कम चा मुस्मिकम चे, एही कम चा मुस्मिकम चे, तेवं दुःखं दुधेरितम्, तेवं दुःखं दुधेरितम्, निवृत्तिमेहिकस्याह, निवृत्तिमेहिकस्याह, बृहत् आरण्यकं वचः, बृहत् आरण्यकम् वचः। बोलिए। बृहदारण्यक उपनिषद में ये कहा गया, दो प्रकार का दुख है। देखो कह रहे, दुखम द्विधा एरितम, द्विधा का मतलब दो प्रकार, दुख दो प्रकार का है। तो सारा संसार तो ऐसे देखा जाए तो दुखी है, सारा संसार दुख का साधन ही है, सुख का साधन कोई भी नहीं है संसार धर्मया। लेकिन किसको दिखेगा, किसको दिखेगा? जो साधक होता है ना उनको दुख दिखता है। भाई समझ भाई, कितना भी सुंदर लड्डू हो, देसी घी से बना हो, सुगंध भी आती हो, सुगंध भी आती हो आपको, है ना, लेकिन आपको यदि ज्ञान हो गया इसमें तो जहर मिला हुआ है, तो आपको साक्षात दुग रूप दिखाई देगा कि नहीं? लड्डू साक्षात मृत्यु रूप दिखाई देगा आपको, व्यवहार में देखा जाता है। जिसको ज्ञान यदि नहीं है, दोष दर्शन बोलते हैं उसको, है ना, जिसको दोष दर्शन नहीं है उनको तो साक्षात सुख दिखाई देगा, है कि नहीं? इसी बगैर कोई मान लीजिए कामुक पुरुष हो कामुक स्त्री हो तो दूसरे का शरीर कैसे दिखे रहे, एकदम सुखरूप दिखे देगा उनको। और वही कन्या यदि विष कन्या हो, पहले विष कन्या होती थी ना, विष कन्या यदि हो तो उसको साक्षात मृत्यु दिखे देगी। लेकिन ज्ञान हो गया ना, विचार से उनको ज्ञान हो गया, अरे ये तो विष कन्या है, किसी ने आकर के बोल दिया है कि नहीं। और यहां पर तो शास्त्र कह रहा है कि सारा जगत दुख रूप है, लेकिन विश्वास करना चाहिए ना फिर है। तो सत्य बोलने पर यदि उनको विश्वास नहीं होगा, कोई आकर के बोल दिया, सही भी बोला कि कन्या विष है, विश्वास यदि नहीं करेगा तो भोगेगा वो, है कि नहीं। और यहां तर जो है उपनिषद भी कह रही है कि हैं, गीता भी कह रही है कि दुखालयम अशाश्वतम, महात्मा लोग भी रोज ही कह रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करता है मनुष्य, इससे बड़ा क्या विचित्र है बोलो। लेकिन जो साधक विचार कर लिया, जैसे श्रुति बोलते परीक्ष लोकन कर्मचितान, आप परीक्षण नहीं करते ना हम लोग, इसलिए हमको दोष दर्शन नहीं होता है। बस भाई ये वैराग्य का हेतु कौन, वैराग्य का व्याख्यान, वैराग्य का हेतु कब, वैराग्य कब होता है, वैराग्य का व्याख्यान करने से होता है कि हाँ पीछे कहा कि नहीं, पंचदशी में पूरी बातें हैं। पंचदशी ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें कुछ बाकी हो, ऐसा कोई साधन नहीं बताया है कि वो पंचदशी में ना हो, सब बता हुआ है, एकदम सरल ढंग से बता हुआ है। दोष दृष्टिर जिहासाच पुनर्भोगेश्व दीनता धनमाया असाधारण हेतव्य है ना। कि यहां पर तीन बातें बताई, दोष दृष्टिर जिहासाच, दोष दृष्टि जो है ये जो है वैराग्य का हेतु है, वैराग्य होना चाहिए, कहने से वैराग्य थोड़ी होता है, दोष दर्शन होना चाहिए। आज दोष दर्शन उसी को होता है कि जिसका चित्त शुद्ध है, बस नहीं। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं अथवा अपनी अनुभूति में आता है कि चित्त शुद्धि का परिचायक होता है दोष दर्शन। संसार के प्रति यदि हमको वैराग्य हो रहा है, समझना चाहिए कि हमारा चित्त शुद्ध है। कार्यों को देखकर नहीं पता लगता, दूसरे कार्य को देखकर, ये व्यक्ति बड़े विरक्त है, उसके कार्य को देख करके वैराग्य नहीं पता लगता है, वो तो अपने को ही पता लगता है, बस नहीं। तो क्या कार्य हो गया, कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है, होते कि नहीं। और यहां पर स्वयं को करना पड़ेगा, संसार के प्रति हमारा यदि वैराग्य हो, समझना चाहिए कि हमारा चित्त अब शुद्ध हो गया। और वैराग्य यदि नहीं है तो समझना चाहिए कि चित्त शुद्ध नहीं है, पाप भरा है, समझ में आया। संसार के प्रति हमारा विचार नहीं हुआ है, इस शास्त्र कह रहे हैं कि संसार का तुम विचार करो, परीक्षा लोकन। संसार के प्रति हमारा परीक्षण नहीं हो रहा है तो क्या समझना चाहिए, पाप है और क्या है, सीधी बात है कि नहीं, हम पापी और क्या है। संसार के प्रति विचार नहीं हो रहा है, समझ लो कि पाप रूपी अंतकरण में अभी पड़ा है, अंतकरण में पाप रूपी दोष अभी पड़ा है ना। इसलिए जिसका चित्त शुद्ध हो गया उनको तो सारा संसार में दोष दर्शन हो जाता है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरुद्धाच सर्वम दुखम विवेकिना। किसको दिखे देगा, हाँ विवेकिना कहा महर्षि पतंजलि, सर्वम दुखम विवेकिना है ना। इसलिए विवेकी का चित्त कैसा होता है, वहां पर भगवान व्यास ने कहा योग सूत्र के भाष्य में कि अक्षी पात्र कल्प योगी, विवेकी जो योगी जो होता है वो प्राणायाम करने वाला योगी नहीं कह रहे यहाँ पर, विवेकी रूपी जो योगी है उनका चित्त कैसा होता है, अक्षी पात्र कल्प। अक्षी पात्र क्या जानते हैं? नहीं ऐसा नहीं, सुनो सुनो बता दो, सभी शास्त्र को पढ़ो, पढ़ने के लिए मना नहीं है, है ना? जितना हमको सात सार जो है ना ग्रहण करने, उसको ग्रहण करो, बाकी को छोड़ दो। ले सांख्य भी पढ़ो, योग भी पढ़ो, न्याय भी सब पढ़ो, कर्मकांड भी पढ़ो, जितना हमको वेदांत के लिए उपयोगी है उतना लाओ, बाकी छोड़ दो। क्योंकि सीढ़ी है ना, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में जाना है, ऐसा जमे। इसलिए भगवान व्यास जी कहते हैं वहां पर जो सूत्र के भाष्य में, योगी अक्षी पात्र कल्प। योगी का जो चित्त होता है अक्षी पात्र की तरह, मतलब कैसे, आपके शरीर के दूसरे भाग में, सिर में धूल गिर गया है ना, पीठ में धूल गिर गया, आपको कष्ट नहीं होता है, पता भी नहीं लगता कभी कभी, लेकिन आपकी आंखों में चक्षु में मकड़ी का जाला भी लग गया तो कष्ट होता है कि नहीं? होता है ना। इसी प्रकार जिसका चित्त शुद्ध हो गया, जिसका चित्त शुद्ध हो गया तो उनको सारे संसार में दुख दिखे देगा। क्या दिखे देगा? चाहे स्वर्ग हो चाहे ब्रह्म लोग, सर्वत्र तो दुख ही दुख है धन भैया, लेकिन किसको दिखे देगा? जिसका चित्त अक्षी पात्र के उम्र अत्यंत शुद्ध हो गया, बस वही देखा जाता है। पुत्र के प्रति यदि आपका खूब मोह है, मोहरूपी प्रतिबंधक आपके चित्त में है, तो पुत्र का दोष आपको दिखाई नहीं देता है, धृतराष्ट्र की तरह प्रत्यक्ष दिखता है, ये मोह हो गया ना। बात समझ, ये शास्त्र ज्ञान कोई काम का नहीं आएगा, देखो हाँ, ज्ञान काम का नहीं आता है आपका यदि चित्त शुद्ध नहीं है ना, ये शास्त्र ज्ञान कोई काम का नहीं होगा। इसलिए सही बात को बुरा नहीं मानना। जैसे मान लीजिए जज भी हो, कोई विचारपति है, उसका काम न्याय करना है कि नहीं, वो सब जानता है इस धारा में ये दम देना होता है, सब उनको ज्ञान है। मुजरिम यदि अपना लड़का हो गया, विचारपति का लड़का स्वयं मुजरिम हो गया, दोषी हो गया, उनको तो ज्ञान है ना, ये काम किया है तो ये दम देना है, उनको ज्ञान तो है कि नहीं है? ज्ञान तो है, लेकिन उस पुत्र के प्रति जो मोह है, हाँ, वो न्याय काम करेगा, न्याय कर पाएगा ठीक से? उसको तो बचाने में पूरी ताकत लगा देगा, बात समझे कि नहीं है? इसलिए शास्त्र ज्ञान होने पर भी ये बचाने में लगेगा कैसे बचाने लगेगा? जब शरीर शुद्धि के बात आएगी ना, अरे सब कुछ तो मिथ्या है, स्नान करना ही मिथ्या है ना, स्नान करने की क्या आवश्यकता है हम तो कैसे असंग, असंग ही अयम पुरुष है, शास्त्र ज्ञान है उनको, ब्रह्म सत्यम जगत में तो शास्त्र ज्ञान तो है, इसलिए बचने में शास्त्रों को लगाएगा, अपने को बचाने में लगेगा, वो भोग में लगा देगा, बहुत कठिन है। इसलिए चित्त यदि शुद्ध नहीं है तो संसार में आपको दोष दर्शन, हाँ दोष होने पर भी आपको दोष दर्शन नहीं होगा, धर्माया। इसलिए विवेकी योगी को संसार में तीन प्रकार के दुख दिखाई देता है, योग सूत्र में कहा, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, चाहे इस लोक का हो चाहे स्वर्ग लोक का हो। देखो तो यहां पर दो कहा ना, एही कम आमुष्मि कम, यह भवह एही कम, इस संसार में मरते लोग में जो दुख हो रहा है ना, इसको बोलेंगे एही क, यह भव एही क। और स्वर्ग में जाओगे, ब्रह्म लोग में जाओगे, तो वहां भी दुख होगा जी, है वहां तो ज्यादा होता है, विचार करोगे तो आप पता लगेगा स्वर्ग में ज्यादा देगा, छोटा मोटा नहीं होता, ज्यादा होता है। क्योंकि सबको समान पुण्य नहीं होता है, सबको समान पुण्य होकर के स्वर्ग में नहीं जाते हैं। यदि सबका समान पुण्य होगा तो समान सुख मिलना चाहिए वहां पर। वहां पर भी कोई राजा होता है, कोई प्रजा होता है, वहां पर भी कोई झाड़ू लगाता है, सब काम करना पड़ता है कि नहीं। लेकिन साधक जो होता है, चाहे यही कहो चाहे आमुष्मी कहो, आमुष्मिन भव आमुष्मिकम। आमुष्मिन का अर्थ स्वर्ग, परलोक, पर परलोक, ब्रह्मलोक तो ले लीजिए, है ना। तो जहां भी जाएंगे उनको, योगी को तीन प्रकार का दुख दिखाई देता है विचार करने पर। आपको बताया तीन प्रकार का दुख, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। ये समझ कर रखो, दूध छोड़ना है ना आपको, हाँ सब बता रहे हैं आपको। परिणाम दुख का मतलब ये है, और रसगुल्ला खा रहे हो खूब, अब तो बढ़िया लग रहा है, जब डायबिटीज हो जाएगी परिणाम, उसको कहा जाएगा परिणाम, है ना। तो इसको बोलते हैं परिणाम दुख, ठीक है जी। हाँ, और एक होता है जो ताप दुख, ताप दुख ये बड़े मजेदार होता है। कैसे भी आप कहीं जा रहे हो, है ना, तो क्या है कि आप अपने आप को बड़े मान रहे हो, समझ कर लो, है ना, बड़े मान रहे हो, तो क्या है कि आपको दो रसगुल्ला मिला है ना, और बगल वाले को भी दो मिल गया, आपको सहन नहीं होता है, सहन नहीं होता है। देखो मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मुझे जितना बोला मिला, इसको इसको भी इतना मिला, तो अपने श्रेष्ठता का क्या मतलब फिर, बात समझी। मुझे ज्यादा सम्मान भी ऐसा होता है, तो मेरा सम्मान जैसा हुआ इसका भी ऐसा हुआ, मुझे ज्यादा सम्मान होना चाहिए। अरे आप भी खाओ, उनको भी खाने दो ना आपको क्यों जो असहन हो रहा ये जो ईर्षा से होने वाला जो दुख है ना, है कि नहीं। तो उनकी बिल्डिंग भी मेरी तरह हो गई हमारे घर के बराबर, इसको बोलते हैं ताप दुख। जिस समय भोग रहे हो उसी समय दुख हो रहा है, जिस समय विषय को भोग रहे हैं उसी समय आपको दुख हो रहा है, धर्म है कि नहीं। इसको बोलते हैं क्या, ताप दुख। बस भाई जिस समय आपको, आपके पास धन है, धन का तो उपयोग कर रहे, उसी समय आपको दुख होगा। कैसे दुख होगा, व्यय दुखम। अरे भी खत्म हो जाएगा कभी ना कभी, उसको सोच करके आपको दुख हो रहा है, इसकी रक्षा में आपको दुख हो रहा है। तो वर्तमान में जो आपको दुख होता है इसको बोलते हैं ताप दुख, ताप दुख। और एक होता है संस्कार दुख, संस्कार दुख को भी समझ लो ठीक से भी, बड़ा रहस्य है। जिस विषय का संबंध से आपको आपको भोग हुआ है, जिस विषय का भोग से आपको सुख हुआ है, सुख की अनुभूति हुई है ना, उस विषय जब छूट जाएगा, विषय जब कभी ना कभी छूट जाएगा कि नहीं, उसका जो आपको स्मरण होगा, बड़ा आपको दुखदायक होगा वो संस्कार, जो है ना आपका दुख का हेतु बनेगा। जिस विषय से आपको भोग हो गया और भोग से होने वाला संस्कार बैठा है, संस्कार नहीं जाता है, बात समझ भाई। आपके पास आज्ञाकारी पुत्र था, आज्ञाकारी पत्नी थी, पति था, जो भी था मान लो, हाँ, उसके संबंध से आपको जो सुख हुआ है, भोग जन्य आपको सुख हुआ है, वो जब छूट गया ना, है ना, उसका जब स्मरण होगा आपको, आंसू आ जाएगा आंखों से, अरे ये पूछे उसका नाम मत लो, उनको सहन नहीं होता, हाँ, संस्कार से आपको दुख होगा ना, उसका सहन नहीं हो पाता है, इसको बोले संस्कार दुख। क्या नाम है इसका, नाम परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार। कहीं भी जाओ आपको ये होने वाला है, किसको, विवेकी योगी को, जिसका चित्त शुद्ध हो गया उनको तो दुखी दिखाई देता है, तीन प्रकार का दुख दिखा है, चाहे यही का दुख हो चाहे आमुष्मी का दुख हो, धर्म है कि नहीं। इसलिए बोलते हैं इत्येवं दुखम द्विधा इरितम, दो प्रकार का दुख है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आमुष्मिकम च इति, इति के बाद क्या है एवं, ये जो ब है कि वह है, ह या व व ऐसा है कि प फ ब है, पेट कटा है, पेट कटा नहीं चाहिए भी। पेट पेट इसका सही है, पेट ह या व व व, पेट कटा ब मत करिए, ठीक है। च इति एवं, ठीक है जी। द्विधा इरितम, दो प्रकार का दुख कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद में, इस लोक में होने वाला दुख और परलोक में होने वाला दुख। किसके लिए दुख? साधक के लिए दुख, जो साधन है तो उसको सुख दिखाई देगा, है ना। और साधक क्या करना चाहता, हमको तो ब्रह्मलोक चाहिए नहीं, ना स्वर्ग चाहिए ना ब्रह्मलोक, यहाँ पर ही रह करके जीते जी ही दुख की आत्यंतिक निवृत्ति करनी है। इसका प्रसंग आगे आ रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।